بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين كما قول آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سورة بني إسرائيل کی سالور خبر بیانیدلی چداغی مرتکب مستحق دا عذاب کردی یو دا غیلوا شرک مستمر دا دا اللہ تعالی بو دشمنائی با نکلکی دل او دا غیل توبنی اصل دا سبب دا عذاب دے دا غیل پارے توحید مسئلہ بیان کرا معجزہ بیان کرا چه اللہ تعالی ده شریکان و نپاک ته او دا مسئله ده عقل موافق ده نقلی دلیلی پی بیان که او نمونه و خود اللہ چه بنی اسرائیل ده اللہ بو دشمنه اکلکو بار بار ده اللہ دشمنی که ولا الله پی رحم وکاو احسان می پیو کو او دی و بیام دا اللہ دشمنی کولا نو اللہ تعالی اغیل سزا ورکلا قرآن کریم ته ترغیب ورکو چیز عذاب نا دا بچکی دو ذریعہ دا اللہ تعالی کتاب دے زورن ورکی انسان تا چه انسان چه دی نده پا بد عمل کی تلوار کی او دی عذابون پا عمل باندی غواری عمل او کار دا سکی چه دا اللہ رب العزت عذاب لدعوت وی وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ او غواړي دا انسان شر لره شر غواړي یو د زده او د عینات د وجنه لکه وی کدا قرآن حکینو په من کاڼي را وراو کدا پیغمبر په حق یې په من کاڼي را وراو یا عمل دا سکی چه عمل ده شر کئی او عذاب لپا عمل بان دعوت ور کئی فشان ده غختو ده ده فائده لرا فکان الانسان و عجولا و ده ده انسان گرنده و تلوار گنده طبعی طور جلباز ده نو شرکو لکئی چه پا شرک بان عذاب غاڑی دلائل ده توحید تدیو گوری دلائل و جال خور ده دلیل عقلی ده توحید بیا راوړو او ګرځاولې مې دا شپه ورځ دوانه خې د دین رازوم نه خلا او شپه هم نه خلا یادې مطلب او ګرځاولې مې دې شپه ورځ لار دوانه خې ورځ نه خنور دي او د شپې نه خاستوري اوس وګمای دي فما هاون آیت الليل نلری کما زو شپه د نخي وجعلنا آیت النهار مبصرا او ګرځاو نخه د ورځ روخانه د دې لپاره چې ولټوي تاسو فضل طرف د رب تاسو نه والي تعالی عدد السنین والحساب او د دې لپاره چې پوښی تاسو په شمیر د کلونو باندې او په حساب او په کتاب وکل شیء فصلنا تفصیلا او هر یو سیز بیان کړم دې لره جدا جدا هر یو سیز هغه می جدا جدا بیان کړی دی. دا جامعیت د قران دی. دا مخک نعمت جسمانی او وکل شی فصلنا او دا نعمت روحانی چې د بدن بندوبست می در لکړی دی، نو له روح له می در بندوبست نه لکړی. کل شی هر یو سیز چې دوی وته محتاج دی د ژوند په طریقو کې او د ژوند په تیرولو کې، فصلنا او بیان کړم دې لپاره مکمل جدا جدا لپاره د آخرت دې نعمتونو حساب وکوم. رز را روانه ده. وکل انسان او هر یو انسان، الزمنا او طاهره، لازم بکم او کلک بکم د سره عمل د دو په سجده کې، زړون به کم کلک به کم و سره طائره عمل نامه د دو یا عمل د دو، و نخرج له یوم القیامت کتابا، آرو بباسم د دو پارا پرز د قیامت عمل نامه، یلقاه منشورا چه ملاو بشیده د دی سره پدا سحال کی چه خوره ببی، بلکل کلاو تکلیف بدتا نوی او کلاولو ته به ضرورت نوی. اقرا کتابک ولا عمل نامه دی، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، پورا دی نفس دی نن پتا باندې حساب کوونکه، یعنی بس ځان دل پورا دی. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، آسوک چه هغه هدایت عمومی. قانون د الله دا دی، یقینا د هدایت عمومی د پاره د خپل ځان. ومن ظل الله رسول چې غلط شو، فإنما يظل عليها يقينا دي غلطيږي عليها وبال بدل نقصان دته دي. او قانون دای چې ولا تزر وازره وزر اخرى، نشي چته ولا یو چته اونکه بوج دبل دبل ګنا هغه سره بغاړه نشي غستلې په داسې طریقه باندې چې هغه ګنا کوونکه سپین باز پاتې شي، سپین باز پاتې شي، دا سه بوج په بل باندې نشي اچولې. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، او نه مزازا پور کوونکه تر دې پورې چې راو لګم پیغمبر، چې پیغمبر راو لګم او خلق په نمنی بیا ولا عذاب ورکوما. وما كنا معذبين او نه مزازا پور کوونکه تر دې پورې چې راو لګم پیغمبر. وایزارن انو ملک قریاتن، او چې ګلای را ده حکم د هلاکول دی او خار او دی او ملک، امر نامو ترفیا حکم وکم هغه مست داغی تا، مالدارانو داغی تا، خوشحال خلکو داغی تا. مترف عیاش ته ویل کیږي چې دا هغه د ژوند مقصد صرف دنیاوی عیاشی وی، مزی چرچی کول، دا اللہ دا حکم خیال نساتی، دا پیغمبر دا طریقی خیال نساتی، دا آخرت فکر و تنوی، صرف پل خواهش پورا کول، دیتا عیاش ویلے کی گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تاوی، ایاک و تناعم فإن عباد اللہ لیسوا بمتناعمین، زان دا عشق پرستای نساتا چه تا عیاش چه دین زان ساتا. فا اینا عباد اللہ ایلیسو بی متناعیمین، دا اللہ بندگان اغا عیاش نوی، دا عیاشای نچه گمدنو زان ساتا. قرآن کریم کی تزید پارا دیر تک اطراف استعمال شوه دی، اطراف یا فریحو بالحیات الدنیا، چه دی پا جوان بانی مستی، فرح بی دنیا، دا لفظ ولی استعمال شوه دی. او درین دا غید پارا یوریدون الحیات الدنیا، ایرادا دا جوان لند، بس صرف دی جوان مزو سرائکاری، دی سرائکاری. شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی دیتا رفاہیت بالغوی، دا آیات کریمه شاہ سے اصل گرزاول دے دا ملکونو دا تباہی دا پارا چھے ملکونو تباکی گی زوال پی رازی او تباہی پی رازی دا ملکونو ولی تباکی گی ولی تباکی گی دا غیر تباہی وجہ آغا جے کمدنو دا حاکمانو عیاشی دا دا حاکمانو دا بادشاہانو دا وزیرانو دا غی دا عیاشای دا وجن تباکی قرآن کریم زکا مطرف تک ذکر گئی چکل ارادوکم دا حلا قول دا عمل غامرنا مطرفیا حکم حکما د اطاعت او د تابعدارای حکمت کثیر شو نبعث رسولا امرنا بالطاعت حکم حکما پیغمبر را علیکم داعی را علیکم مطرفیا مستداغیتا عیاشو تا ففسقو فیان وغینا فرمانیو کی اغی د کمندنو هغه حکم نه مانی د خپل عیاشای د وجنه زکه پاغي کې د اغی د خانه د اغی د ملکای د اغی د خواہشات او قتل له هغه خواہشات به خرابېږي هدی هغه تابعداری پریګدی او وې نه مانی امرنا مترفیها حکم حکما مستو دا حقیتا نو آغینا فرمانین شروع کی ذکا دا اللہ غا قانون آغا دا خواہشات و خلافی فائے کی خواہشات پورا کی گینا نو دی بھی دا آغینا فرمانی شروع کی زما فیصلہ دا عذاب را شی واکل پا کتر آروان شی آغا ملک او خار پا کتر آروان شی فدم مرنا تدمیرا دے امانا امرنا مترفیا دیر کمازو عیاش خلق داغی امرنا کسرنا دیر کمازو عیاش داغی اگا عیاش والا دیر کم تابیدار پکی کم شی او عیاش خواہش پرست آگا دیر شی نبیازی کمدنو پدی عیاشو بانی عذاب را شی نووچو سره لوانده سوزی خانور و سرومو سوزی درم امرنا امرنا زمین شاد ده امرنا حاکمان کما عیاش خلق داغه چه ده یو قوم زوال راشی مبدای نخدا چه داغه حاکمان عیاشی کم حاکمانی واغا جا کمدنو عیاشی اغا عیاشی بز آغای مقصد جون شی او دنیا شی واغا دا عوامو بانه تکسون از آغای پا وینو بانده خپل زان چه کمدنو پالی فاغای بانه زان پالی دا اللہ رب العزت اغا حکم آغا تینا چه کمدنو پاتیشی فاوا سبو فیا دینا فرمانیو کی پاگی کی ثابت شیف دیبانی فیصل دازاب حکم دیل رتبا او سمرا بل مثال ذکر گئی چه چام پنا فرمانی کلکشیوی دی او پا شرک پانی کلکشیویو دالا پا دشمنائی باندی آغا اللہ تبا کری دی داو گور مثالو نو تا او سمرا سمرا دیر می حلاک کرو دی پیرونا من بعد نو پاس دنو علیہ السلام نام او پورا در عبد دی پی زنوب عبادی پو گناہون دا بندگانو داغا پی زنوب عبادی پو گناہون دا بندگانو خلو بانے خبردار اولی دن کے من کان اولی دل آجلا کچر تا کی تا اسلام پا حق بانی بی نبیاو دا توحید پا حق وی بیا دې کافر ته دومره مالونه دولتونه ولې ملاوي دومره مالونه دولتونه ولې ملاوي ها څوک چې راځي کې د تلوار غندې دنیا په تلوار ورکم دلاره بیا به دې کې دومره مال نشاو چې زما اراده وي د پاره راغچا چې زما اراده وي یعنی معلوم چې زما سوره خو خو ورکم او چې چاله ورکوم زما خو خدا بیا وګرځوم د بار جانم هو بسو دې په دی باندې ډډو دې بسو دې باندې باد وای لښوی ورټل لښوی شړل لښوی همان اراده الاخره بشارت او څوک چې اراده کوي د اخرت په سالا سایا او کوشش کوي د اخرت لپاره مناسب داغې داغې مناسب کوشش کوي او دې ایماندار و هو مؤمن او دې ایماندار مداخله کان سایو مشکورا د دې د مهنت قدر به وکړ شي د دې د مهنت قدر به کول شي کله مې دعا ولای دنیا ملاویدل دا د مقبولیت او د نیکای نه خنده قانون دی چې د کم سیز د بارته خپل اسباب استعمالای نو الله و په هغه نتیجه مرتب کړي او هغه سیز د الله تعالی درکړي کلن نمیدو هاولای و هاولای من عطاء ربک او هر یو نمیدو هاولای زیاتو ما دکم دنو مدد کم زیاتو هاولای دی لرا و هاولای او دیبلو لرا من عطاء ربک لورکل در ابنا که او سڑه قرآن زوتای ناغت قرآن ورکو ما که او سڑه بیدینی کئی ناغل آغا بیدینی ورکو ما یعنی دا سینه شکې دي چې ته د استعداد او طاقتونه په کم سیس کې استعمالای او هغه دې کمندونو ته تا ملاوي نشي چې ته څه کې طاقت استعمالای نو ملاويږي هغه دې کمندونو ملاويږي کنه کو کې طاقت استعمالای نو نیکه سکیږي ملاويږي کبادو کې استعمالای نو بادای سکیږي وما کان اطوا ربک محذورا او نو دا ورکړه در عبد محضورا باندې کړې شوی یعنی کاله رب العزت نه په اسباب باندې سغواړې غدر کوي البته د حساب کتاب را روان ده وګوره چې څنګه غوره کوم ځنه دی لره په زنو باندې ولل اخرت او خامخ اخرت اکبر درجات اوچت ته په درجو کې او اکبر تفصیلا او غټ ته په غوره والی کې تفضیل آپ غوروالی کی لا تجعل ما اللہ الان آخر چکل عذاب را روان دی او دا شرک مستمر را سبب دا عذاب دی دا عذاب نا دا بچ کے دو تدبیرو کئی دا عذاب نا دا بچ کے دو تدبیرو کئی او دے دو رکو گانو کی الامور الدافع للعذاب هغه امور ذکر کوي چې هغه باندو کی د عذاب نه بخلاصيږي دا پنځوي شحکامات دي دیارلس نواهی دي او دولس اوامیر دي د دیارلس باره کې وایي چې دا مکه وایي او دولس باره کې وایي چې دا کوي تیرا بارا پچیسو دا پنځه کمندونو احکامات شو پنځه احکامات شو استادان وای په پنځه ویش کال کې سړې نک کیږي چې خوراکونه خوي په دولس کال کې بالغ شي او شپږ کال دولس کال کې ولا واده وکړو شپږ کال چې کمندونو عقل مزه ده هم الله په دولس نیم کال کې د پلار شو بیا چې دولس کاله تیریږي دغه زوی یا لور دا به بالغ شي وي چې هغې له واده وکړي شپږ کاله عقله موده ده هم الله د هغې به بچه شوي وي نو په پنځه ویشت کاله کې سړی نیکه کیږي او دا څه خبره یوازې نه داسې دا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه او د هغه زوی عبدالله بن عمر د دې په میانس کې دولس کاله فاصله و یعنی رازوی د پلار نه دولس کاله کشرو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دولس کاله کشرو په 15 کاله کې سړی نک کیږي نو دا احکامات زکا چې د اصلاح نکشي بیا وسه چې کمنو اصلاح کولای شي د دې 15 تو حاصل هغه دا وی چې دې اته حقوق دلته ذکر کیږي دا الله حق د مور او پلار حق د رشتہ دارانو حق مالی حقونه او اته حقوق دلته ذکر کیږي دا 15 اته تر اوسه درېمه طریقې سره لنډی ځای چې په دې آیاتونو کې شپږ قسمه ظلم ذکر کیږي چې دا شپږ ظلمونه مکوئ شپږ قسمه ظلم هغه ذکر کیږي چې دا شپږ ظلمونه مکوئ دا مکوئ نشپک قسم ظلم نظان و ساتھی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی سنت الدرر کی سورت مومنون پر تفسیر کی ذکر کری دی چه دلتا دشپک و ظلمون و ندری ذکر کی گی قدب لہ المؤمنون کی وی طول ظلمون اشپک دی اغبن اسرائیل کی ذکر دی سورہ بنی اسرائیل کی ذکر دی داغی تفصیل سورت مومنون پر خلاصہ کی جوائل سجنیہ کی نکلے شوئے دی او پا دی آیاتونو پر تفسیر کی بلغت الحیران کی اغشپک ظلمون راجی روست دویم و رکو کی داغی نشاندہی منکو پدری می طریقې سره حاصل دی سلاندا خبر ادا ده چې شرک مکوئ حقوق ادا کوي ظلم مکوئ مولانا احمد علی لاہوری رحم الله تعالی له یو سړی راغی ما ته قران وایا ما ته وی قران وایا اغه ته سوره وقفه ده سره یو وخت را سره ډیر نشته پښپاګ میاشته ده سره یې پښپاګ میاشته کې ده ته و اغه ته نه نشته وی میاش وی میاشم نشته وی هفته وی هفته هم نشته وی یوراز یوراز را سره نشته اغه ته نو وقفه تا کېده ظلم مکوئ شرک مکوئ ظلم مکوئ احسان کوئ زو زو قران مجید پیدا قرآن مجید دی شرک مکوئی ظلم مکوئی دا مخلوق سارا او احسان کوئی احسان کوئی دادری خبری فدیزائی کی ذکر کی گی دادری امور چی دی دا الامور دافع للعذاب فدیبان اللہ عذابونا دفقی چی شرک نوی ظلم نوی او احسانات وی حقونا دا کول وی اللہ پی ظلمونا دا فکئی لا تجل ما اللہ الان آخر مگر دوا مجھوڑا دا اللہ سر الہ بل فتا قدا مزمم مخضولا کی بانی تحبت ویل شوی شرم ولی وقضا ربکا فیصل کرد رب دی شی بادت بن کوئی مگر صرف دا اللہ بے کوئی او دو مورو پلار سر خسلو کوئی دو طالبنا دو مولانا او دو تبلیغینا دو دری وارونا اکثر الا من شاء الله و بکیوائیو دو دین اکثر مورو پلار خپئی دو زان حق پرستی صاحبی نبی علیہ السلام دو صحابی راگی ور سر خبر کولا دو نبی علیہ السلام و تید پلار خبر مانا دا اغو تووی و این ظلما نی اگر کدی په ما ظلم کوي خدا دوار مور اپلار په ما ظلم کوي نبی علیہ السلام و توی وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ کلامور افلار ظلم کئی نو ام با چه کم دنو دید آغی تابداری تی او دائی خبر او منی نو دا چه کم دنو یاولوی مصیبتی بے وی زبا حقا اما اما آیات ویلے دے اما حدیث ویلے دے او مور افلار تنگئی اغیل تکلیف ورکئی نبی علیہ السلام وی رضا رب بی فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین مور او پلار ستانه چې کمدنو گردان ناو رئی مور او پلار ستانه ترکیب ناو رئی مور او پلار ستانه توجیگان ناو رئی مور او پلار ستا عمل و اخلاق و تبوری که عمل و اخلاق اغیر ده سرو و ده انسانانو آغی بوی چه علم کرده او کنل آغی ده پا عمل باره که ده نمطمئن نو وکتا دیر یاد کردی نیاده یونو یاده ونو ایت پایده نشته وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا او دا مور اپلار سره ښه سلوک کوئ کو رسیږي د هغې ښه سلوک تفصیل کوي لږ کو رسیږي تا ستا په ژوندانه اما یبلغنه کو رسیږي اندکه ستا په ژوند باندې هلکې برا بوډاتوب ته یو د دې دواړو یا دواړه نو مه وایه دی تا د افسوس خبره مه وایه دی تا اوف د افسوس خبره چې د دوی په مخکې اظهارې غم وکړي یا اوف دا غم خبره چې دی په مخکې چې کمدنو سره دی په تکلیف ستړی شي یا اوف د نفرت خبره چې وایمور یا پلار ستانه راله بوی راځي بابا دا دې څه کړي دي او دا دي او دا د نفرت خبره چې ته ونه کړي ولا تنارما او سخته مو وایه دی دواړو ته رټه مه کوئ رټه مه کوئ دی دواړو ته او وایه دی ته خبره دا ادب دیر دا عذاب خبره کوا وفیض لهم ما جناح ذلی او کتا کدیتا وزرد تابدارای جناح ذلی تا مویلو دل در تابدارای دی من الرحمتی دا وجد تابدار میرابانینا یعنی پاغی ترسو کا ترس پیو کا او خدمت دیو کا عذاب دیو کا او وربا می میرابانیو کا پا دیدوارو بانی لگا سنگایں چلو اکڑو مزماشم ربو کمال اومکم ترغیب اخلاص تا رب ساسو پوئی کی پاغبانی چو بزرون استاسو کی دی کتاسو ترغیب توبی تا کتاسو نیکی کون کی فائنو کانی لوابین غفورا دیر سے کمدن یقینا دا اللہ تعالی دپار درا کرزی دن کو دے بخون کے لیل اوابین غفورا دپار درا کرزی دن کو دے بخون کے للاوابین غفورا و صلاۃ الاوابین ما خان دی او قضا دې کمندنو چاش پټین کیږي او بیا خلق مرسا وابین وای مون زوابین نه دی دا کون کی اوابین دی په حدیث کې راغلی دی چې چاش پټین کې شرانور توت شي دا غټین کې صلاۃ الاوابین دی صلاۃ الاوابین دویم چه کمدنو داده چه ماخام معرف سنن کی وانا بنوری رحمه اللہ تعالی آغا چه کمدنو روایت چه کرکڑه ده چه ماخام مز نرست و کم نفل کی گی آغیتا هم صلاة الوابین وی صلاة الوابین آسه پا خمون نم بانی منگا باس کو لگیایو ولکنه چا ده ماخام اغا اکرانه چا ده چاشتا اغا اکرو حواسی لگی آئی ایدا خود ماخام اغا نینی او ده چاش اغا دینه چاش اغا دی کلا اکرو آج سو کوئی ده چاش اغا دینه اغا ده چاش اغا کلا اکرو دوارا کوا دیتا صلاة الاوابین وی یعنی ده آغا خلق و منز شا اللہ ده آجزه سر را گردی واتز القربا قو او ورکا خلو خلوانو لرا حق دا غی آغا دا حق وی دا غی دار سچیوی حقا ہو کمالی وی او کغیر مالی وی او غریبانانو مسافرو تا او ملگاو بیزای مال تفزیر حرامو کی مال لگاول فناجائزو کی چکمدنو مال لگاول ہند المبادرین یقیناً بیزای لگون کی دمالونو داری لکه شیطان دار شیطان خونتا کی دی دکا شیطان خپل طاقت بیزای استعمال کو او دوم خپل ورکڑی طاقتون دا اللہ بی دشمنائی کی استعمال کرو سرگ بیزای استعمالی تبذیر یواز مال کی نوی استعدادونا و طاقتونا غلط استعمال اول دیتا تبذیر ہوئی الله دل علم در کړه د بی ځای استعمالای الله دل مال در کړه د بی ځای استعمالای الله دل سترګې در کړې دي هاته په فیسبوک استعمالای فضولیات کې استعمالای شیطان طاقتونه غلط استعمال کړل نتام غلط استعمال کړل ورونه شوینو کانو اخوان شیاطین دا شیطان شیطانانو غنته وکانا شیطان لربه کفورا او دا شیطان د خپل رب نه قدر او وای ما تور زن او دا شیطان د خپل نه قدر کوونکې وای ما تور زن او ابتغاء رحمت می ربک او کته مخړای د دینه وای ما تور زن انهم کنه چاونه سوال کو سوال کن دیو انهم ار سائلین او کته مخړای د دینه بار دل ټولو مې ربانه د رب دی انا توای چې سوورم نکم الله رانم خپن شي تر جوا چې تو مې څرګنده مهربانه په کلهونو کو دي دا خبر آسانه انا دل ازاری مکو د چاګلم ازارو ولا ته جلیا دکا او مگر دا ولا چې تړل شوی سړتا او مې فراخ کوا کل البسته په مکمل فراخای باندې او مبران د دې لپاره په مکمل فراخای وتا خدانو کې باندې ته معلومه مخصوره ملامت او سومانا ان ربک یقینا راستا پر اخر زال راغ چا چرا دی کیو تانگی یقینا ناغ الله په بندگان خپل باندې خبردار ولیدم کړي فلا تقتلوا اولادکم دا ظلمونه اوس منا کوي یو ظلم چې کم دنو هغه دی ظلم بدنی په حق د اولاد کې اولاد موجنا یو قتل جسمانی دی باشوم واجل دویم قتل روحانی دی هغه د قران نبی تعلیم پاتې کول لکه نن سبا اکثر خلق خپل اولاد وجو نه اسلام پیژني نه ایمان پیژني نه پیغمبر پیژني نه اخلاق پیژني هیڅوب نه پیژني او ایرال خر لویږي هڅه خر دینو صرف چې ګمندنه وای مونږ ولا تعلیم کوو آغا تعلیم نای نه ایمان زکا نه قرآن زکا قرآن پریخو دو بس صرف چه کمدنو ده فرنگی تحذیب آغا پکیشو او ده انگریزیانو په تحذیب آغی باندی لویگی دا وجل د اولاد دی قتل روحانی کم از کم دا خپل اولاد د اسلام و ده دین نه خبرول بکار دی ده اسلام نه و ده دین نه خبرول بکار دی او مواجنی قل اولادون لرا ایاری دلوگینا من روزی در کود روزی ور کود دی لرام او تاسو لرام یقینا وجل دیلو یا گناه دا او منی زیکی گی بیها گناه زنا دا زنا دا نی زیکی گی اما یعنی دا اسباب و دا زنا نزانو ساده دا دویم قسم ظلم دی ظلم دا عزت نفس ولا تقرب الزنا او زنا مکوی یقینا دا پلیتی دا او بدلار دا فلا تقتلوا النفس التي دا دریم قسم ظلم شو ولا تقتلوا النفس التي او موجنی آغا کس چه حرام کردی اللہ وجل اللہ و مگر پا قانون شریعت باندی ومن قتل مظلومن او سوک چه مواجل شو مظلومن پناہ قباندی بیقینا گرزولی می لیولیه دا پار دا وارس دا و سلطانن غلبا او زور فلا اسر پل قتل زیادتی دنکی بواجلو کی شکم کس قتل کردی اقدی وجلی هنو کان منصورا یقیناً دا دمدد کلی شوی دی فلا تقرب مال الیتیم دا دی کمدنو سلورم ظلم ذکر گئی فلا تقرب مال الیتیمی او ظلم او منی زکی گی مال الیتیم تا مگر پاگ طریقہ چگا خیستوی آگی انام کی تفصیل شوی ہو حتا ابلغا شده و تردی چورا سیگی زوان اقبلتا واو فو بلاده ان الاده کان مسئولا او پورا والے او قید اللہ وز وعدہ پورا کئی یقیناً وعدہ چدا دے بارک وطا پوسکاو لشی کمی وعدی چی دی اللہ سر دی پیغمبر سر دی خپلو کی دی دا ٹول وعدی پورا کئی واو پل قیلا او پورا کئی جوک لرا پیمانی لرا ازاکل تم واو کئی چی پیمانا کوئی او طول کوئی پتلا نیغا بانی پڑھنڈای نیغا ذالکا خیر و آسن و تاویلا دا دی بہتر او خیستا پا انجام کی انجام اخکل دے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ او مروانی گا تو وَلَا تَقْفُ او مور پسے کی گا خفا یا قور پسے کی دل خفا سٹ ہوئی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ او مروانی گا عمل مکو پاغبانی چنشت تالا پاغی سدلیل یعنی اجتنبو کثیرم من ازوان بدگمانی بچا مکو او پا بدگمانی بس روانی کبی آما اللہ را تحقیق اسباب درکڑی دی و تحقیق کوا کنا یقینا وقت او ریدل او لیدل او زلو دہاری و بارک و تا پوسکا ولیشی دانا جتو وای چدا زمانی او مانی تا پوس نشتا او جسم اپنی مرضی اپنی نه نه رز تا پوس را روانا فلا تمشی پی لرد مرا او مگر دا بزمان کی مستی کو ان کے مرا ها مستی کو ان کے ستا چه کندنو مستی کئے او تکبر کئے دکا چه اقینا تنش اشلاول ازمکا ستا پا که دم رزور نیشتے چه تشپا ازمکا اشلائے او کسی ندر ایستلی بھی والا تبلغ الجبال طولا بالکل نرس نشی رسیدلے غرونو تابو گدوالی کی غرطا رسیدلے نشی حاصل ندی احکاماتو کل ذالکا دا طول دا ذکر کلی شوی کان سیو اندارا پیک مکروحا دی جی کم دنو بد داغی پنی زرفتا حرام دا جی کم منحیاتو آغا حرام دی زنی خلقوی ملدہ کو مکروحا دی شرک تم قرآن مکروحا ہوئی مکروه وی هر چه خپل مکروه وی دا دا اللہ دیر بدی شی دی بات دی عنده رب دی که اپنی ضرب دی مکروه نا خوخا ذالک من ما تاکید دی احکاماتو فعلنا ذالک منگ دا احکامات بیان کل ذالک من ما داغنا اوحای لیکا شوائی کلی اتا طرف سا من الحکمت دو خیارتیانا فلا تجل ما الله اله الا اخر او مگر دوا د الله سره اله بل اتلقى في جهنم ورتا وکړي چې جهنم تا معلومان ملامت راتل شوی بابا اسواکم وګورا زور نه په شرک باندې بیا هم دې شرک کوي نو خود به تباہ کیږي دومره خپل بیان شو د مخلوق حقونه بیان شو د خالق بیان شو او بیا هم دا غې نه رسو دای چې کمندونو دا څه خلی خو ځي حواس واکم ربکم بالبنین آیا خو خپل تاسو لاره رب تاسو زامن آیا خو خپل تاسو لاره رب تاسو زامن واتخذ من الملائکه او جوړ کړی د جنا فرشتونه جنا کای او ویني ولې د فرشتونه لونه او جنا کای یقینا تاسو خامخا کوي خبره ډیره غټه او ډیر سره خبره ده چې څومره درته قرآن بیانېږي په دومره د سپي لکه هم کسان دې په شا باندې روان یې او یقینا بیان کړي مې دي په دې قرآن مجید کې بیا ذکر و دې دپاره چې دې نصیحت قبول کړي وما یزیدهم الا نفورا نه زیاتې دې لره مګر نفرت د توحید نه د توحید نه چې کمزورو نفرت زیاتې خلا کانا نو دا چې کمدنو قباحت د شرک ذکر کوي زورنه په شرک کله وکان موالیاتون ورته ووایه که د الله سره وی الها او خدایان لکه چې د یې وایي نو په دغه وخت کې لفظه الا د العرش سبیلا خامخا لټولی به وی خاوند عرش ته لار د مقابلې الله سره وی مقابله کړې وه لار د مقابلې سبحان و تعالی ما یقولون باق اگنی اللہ دی شرکانی صدارونا و تعالی و بحلاو بلانتر دی داغ سنا یقولون آج دیوی او چتوالی غټ پانه چر تا الله او چر تا رضی دا خبره تصابه اولا و سماوات و سابو دلائل توحید راوڑو تصابه اولا و سماوات و ساب باکی بیانی آگه اللہ لرا و اسمانو نازمکا و من فی انا و سوک جدی بده که و این من شن اللہ و سبه و بحمدی آنیش تیسی و سید مگر باکی بیانی سردستان دا اللہ نا و این من شن اویز نیشتی و سید مگر آباکی بیانی سردستان دا اللہ نا یو مطلب در یه طول کائنات نا دا اللہ تسبیح و حمد معلومی گی یعنی دا سی چه پا دی سالم کائنات کی کم یو سیس کی ستا کم سیس خوخ شو او دا کم صفت نا مطمئن شو لکتاوی چه در یاب دی او دی پا تورا باندی پا ڈال باندی پا بم باندی نمی گی نا دا عبد وزائقی گی نا ده بلکل دق کشان در سمندر یو ده او یکی یو ده نو دا یو والی تی اللہ لور کر خدا سینا خدا سینا دارنگ دا سمندر ده او ده سخی ده جسد رالی رالی تی سوینا نو دا سخاوت تی اللہ لور کر شا اللہ دیل سخی ده دا اللہ کمال منت بیان کر په یو ټاک وسره کاوه چې د سمندر سخاوت محدود دی او د الله غ محدود نه دی یعنی الله سخی دی خو د سمندر غونت نه په انسان کې د سترګې معلومې کړې چې دا څه خپل سترګې دي او دا چې لیدل کوي لیدل نه معلوم کړل او وایي چې لیدل کې الله دی خو د انسان په شان دی نه او ریدلو نا مطمئن شوی نو حمدون ایدتاو خولو او دویم کم سیز دی بادی شو او خوخ اینو کم سیز دی بادی شو او خوخ اینو پی انسان که دیو صفت خوخ نو پا مار که دینو خوخ پا لڑم که دینو خوخ نو او ایسی اللہ دا سنده تسبیح اللہ دا سنده انسان کمزور ہے اللہ دے کمزور ہے انسان لا خوب ورزی کمزورتی آزا دے انسان بل چاہتا ضرورت راجی دا اللہ نہ راجی تسبیح دا ہر یو سیز کائنات تول اللہ خی تسبیح او تحمید دوے مدادا شدی پاکی بیانی قولی بیانی خو منگ پی نپوئی گو منگا پی نپوئی گو ار یو سیز تسبیح بیانی ار یو سیز بیانی جلاسی بابا وی وی بشنو ای تسبیح تسبیح قالی محمول نکن بر تسبیح حالی پیدا تسبیح وارا او تسبیح قالی دا او دیت دامو آئیت دا تسبیح حالی دا یعنی دا ار یو سیز دا اللہ تسبیحات بیانی خمنگا بی بوئی کنا ولاک اللہ تفقرون چالے بیانی اگبی پوئی گی فتاسو نپوئے گئی فتاسبیح دا دیبانی مشرک پی نپوئی گی فتی تسبیح حالیم نپوئی گی او فتسبیح قالیبانیم نپوئی گو من انہو کانا لیمن غفورا یقین آغا اللہ رے حالیمن صبرناک دادا فتسوال شدی دا سے اتفاقی سیز نے انکار گئی ہوا جل نی پکار یقیناً آغا اللہ علی حلیماً صبرناک غفوراو بخون کے توبی ترغیب ورکو دی ولی نپوئی گی نو دا مشرکان دا دی کائنات نا توحید ولی نشی معلوم آولے دا مشرکان دا دی کائنات نا دا اللہ پاکی ولی نمعلوم ای نجواب وجہ والا ذکر گئی اصل کے دا قرآن پوئی نشتا حضرتی دا وجنا هر کلا چه تا بیان ای قرآن مجید اگر دولی می داستا و داغ کسان ترمیان دا چه اقین نلری پا آخرت دیوال مضبوط پرده مضبوطا یا پرده پتا مطلب دی قرآن نزدکی مهر پی لگه دلی دی اگر دولی می نی پزرون دیوان پرده دا پویدل دا قرآن مجید نا من ایفقهوهو یا الله ایفقهوهو دا چپون شبری باننے او پو غکنو دے کسی دردوالے و ایزادہ کرتا دا قرآن مجید کی دا تلاوت نمونکر نرے او دارنگی دیسف علیہ السلام دے کسی نمونکر نرے اغم انی و دا توحید مسئلہ چی بیانائیں دا غزا کے لگا مسئلہ و ایزادہ کرتا ربک فی القرآن او پاو کې چې یاد کې رب دې په قران کې یکي आवाज او الله والا ادوار ابن فورا نواړي دي دي باوړي دي الا ادوار آغا شاګانو دي نفرت کوم کې نانو علم بمای کول بمای استمیو نبی ذبو ایګما پاغ باندې چې دې وګ دي پاغ باندې پاغ غرض یعنی دې قران ته چې څه تغوګ کیږي پاغم د خپل مقصد د پاره شورې زمو خبره پکشته او کنه پاغ بانی شریخ وقت دی پاغ مقصد او غرز شریخ وقت دی اغیطا از یستم یونی لیک پاغ وقت دی شریخ وقت دی زادا او پاغ وقت دی ویجرگا کون کی پاغ وقت دی ظالمان تا صحابداری نکوی مگر دی او سڑی لی ونی اللہ رجلن مصورا مگر دی او سڑی لی ونی دا خبر دی لیوان تو بسر دی او گورا سرانگی بیان سال علی تیراجونا اما سوره وضاحت سوره فرقان کی شروع فضلو بلا استیون سبیلا وګورا سرنګ کی پتاه تیر آزاد فضلو دای جکم نو گمراه دی بلا استیون سبیلا هدی واسن لری دلاره وقالو اذا كنا عظاما دا قران او توحید دشمنی دا پیغمبر دشمنی ولګی اصل وجه دا ده د اخرت غم وسره نشته دا آخرت نا منکر دی دا آخرت نا منکر دی وقالو ایزا کنا ایزا من رفادا اووائی دی پاوکی جشمگا ایزا من اڑوکی ورفاتا او ریزا ریزا یا انوائی منگا لما بوسونا خلقا جدیدا خام خارا پورتا وکڑا شوپ پیدایش نمی کے ورطا اووائی شی کانی وسپنی او یا مخلوق داغنا یا گرو فی صدورکم شگران لگی پسینو ستاسو که این اتوائی چه داغ پیدا کول بگرانی دا سی چه سختی او گران لگی پسینو ستاسو که پس ای قولونا نزرد چوائی بدئی من یعیدونا سوک برا پرتکی منگل را واپس کئی بمبیا سوکو ورد ہوایا اللہ دیا غزات پترکم سپیدا کری تاسو پاول زل اگا بم پیدا کئی کنا نزرد چو بڑا قیتا تسرونو و یقولون وایبا متاعو دا کلنګ متاعو ورته وایا یقین کې شي چې شنو دې مزال اوس پې عمر دې له قیامت برابر دي نو یوم یادو کوم پاغره چې راپور راو غوړی تاسو لار راو بلی تاسو فتستجیبون بحمدی تاسو باندې کوم نو قبول تیا کوي سره د حمدن الله او روایت کی راضی چې خلق د قبرونو نه راوځي قبرونو نه خلق راوځي نو کافران چې نو دیوم تسبیحات وایي سبحان الله او بحمده وایي سبحان الله او بحمده دیوم چې کمنو تسبیحات وایي حتا سجبونا بحمده وَتَا زُنُّنَا إِلَّا بِسْتُمِ اللَّهَ قَلِيلًا او کمان کوئی تاسو تاسو اپنے ترکڑ مگر لکونتا وَقُلْ لِعِبَادِ هَوْا يَوَا كَسَانُتَا دا امر مسلح و طریقہ تبلیغ دی نمانی ندی منی تاسو مسئلہ توحید بیان کی او پخو اخلاق کوئی بیان کی چه تاسو ارتبانا نشی وَقُلْ لِعِبَادِ وَایَ بَنِگَانُ زُمَاتَا او دی کیا خبرہ یقولو امر دے امر حاضر پس راغل دے او دی کیا خبرہ چھا خیستا دا توحید دی ہوئی فاغ طریقہ دیو کی چھا طریقہ خیستا دا کنزل دے نکی با دی را دے او ریاکارہ لدی نیوی اخلاص لدی نیوی ہی آسن یقیناً شیطان پس وسا چھے دے ترمیان دا آغا وی سیاوال نیت خراب وی او یا وتوی چې کانزلو کا بدره دی وایا یا وتوی بلا مساله بیان کړه توحید تاجت شته یقینا شیطان انسان دشمن ښکارا کوونکې دشمن ښکارا او ښکارا کوونکې د خپل دشمنای ربکم علو بكم بے ځای سختۍ ته ضرورت نشته کانزل او بعد ورځو ته حاجت نشته ځکه معلومات الله ته دي چې څوک قبلې او څوک نه قبلې رب تاسو په اړه بتا سبحانه خیر اراده کوي نو مهرباني وکي بتا سو یعنی توفیق د هدایت پدر کی او کو اراده کوي نو سزا بدر کی تاسو لره یعنی توفیق بدر نواخي همار صلی الله علیه موکیلا او نو میرا لګله ته په دیوان کار سات کار جوړوونکې دلیل عقلی یوازې بتا سو کوه نا پار سپوه الله دې توحید کوم نه کنه ولې تاسو دا سکلا کې بری شرک باندې اور اب صاحب ول پاغ چا باندې چې آسمانو کې زما کې ولکل فضلنا بعض النبی انبیاء می په یو بل غره کړی دي او الوهیت نو لنه ور کړی او یقینا غره کړی می سره پیغمبران په سونو باندې د نبوت خبره وا الوهیت خبره نه او ور کړی می داوود ته زبور زبور له داوود ته زبور داوود علی السلام دی بادشاہ نه مانو بادشاہ مانو پیغمبر نه مانو قران داوود علیہ السلام په نبوت ذکر کړی واده تا نه داوود زبور اور میکړم داوود علیہ السلام ته زبور قول الذین عاجزی تعالی هو باطلو تاسو چا ته اعلی هوای هغه د کمندونو مشکل کوشان نه تاسو چاله د خدای توپ درجه ورکوي تاسو د فائدې او نقصان ذمہوار نه ورته وای را اوبل یا کسان چې داوی په کوي تاسو من دون الله د الله نه علاوه فلا یملکون کشف ذریانکم دی وصل لري دلری کول د تکلیف تاسو نه چې تاسو نه تکلیف لري کی فلا تحویلا او نه داړولو یعنی راغل تکلیف لري کول نشي لري کول نشي او چې کوم را روان دی نو غاړولې فلا تحویلا اولئک الذین یدعون عاجزی د نیکانو بندگانو هغه ځان لا الله ته عاجزان دي نو هغه ځان لا مهنت کوي چې الله ته ځان نږدې کی یعنی هغه عباد دي بندگان دي الہن دي اولئک الذین داریا کسان یدعون چې د یرابلی یدعونهم چې د یرابلی یبتغون الی ربهم الوسیلہ لاټه دې خپل رب ته نږدې والے شایو مقرب چې کوم یو بده کې الله ته نږدې دې یعنی مهنت کوي خواري کوي انشاء الله ته ځان نږدې کې وای ارجون رحمته او مهرباني کوي او یقین ساتي دې مهربان دې الله او می ساتي دې مهربان دې الله وای خافون عذابه او یریږي دې عذاب نه الله نه دا درې واړه چې وزې شي عبادت شینو او یریږي دې عذاب دې الله نه یقینا عذاب درب دی هغه دی یری سیز دی یاره دی بکار دا وای من قریت الا نحن مولفوا او یاره دا دنیا ذکر کوي د اخرت او نشته سی او ملک او سی او خار مگر زالا کوم کې امداغه مخکې د قیامت نا شاول الله رحم الله تعالی هم ذکر کړی دی ما من بلدتن الا وفيها الهه تعبد هر یو خار کې او په هر ملک کې خلق ځان له قسمه قسم الهه جوړ کړی وي نو په یو قسم شرک مبتلا وي په یو قسم شرک مبتلا وي دارنګ موزه القران کې شاه عبد القادر رحم الله تعالی وي شهر شهر کې لوگ ایک بزرگ کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی پناہ میں ہیں ہر یو قوم ذان لے اخلے جوڑ کردے وی دیبوں پکاری گی تو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا چھو وقت راشی نو بیا جے کمدنو سو پناہ گانی نشور گوالے بیا والا پناہ نشتا نو اللہ بے دے شرک دو وجنا دا قیامت نمک کے تباہ کی یا وی پریک دی نو قیامت کې وسزا ورکی او نشتی سری او خار مگر دا علا کون که داغی مخید قیامت نا او یا سزا ورکون که امدیل را سزا سخت تا دادا پو کتاب کی لکل شوی اما منانا نرسل بالآیاتی دا یو سبب سر تو رسید چه دی شرک کئی نامعذب و عذابا شدیدا شرک مستمر را سبب لنزول العذاب اوز دوین ذکر کئی حتک دا شاعر اللہ دا اللہ تعالی دی عزتمند و بیزتی کول سمودیانو دا اوخی بیزتی اکڑا دا اوخی بیزتی اکڑا حد شاعر اللہ نو نو آغی زلیل شو کمکی والاو آغی دا میراج دا موجزی دا آغی دا کمدنو ناقدری کئی یا قرآن لویا معجزه ده او قرآن کریم سکی نا قدری کئی اللہ و تعالی با دیو امتباه و برباد کی دیو امتباه و برباد کی خدا ذکر کئی ده دیزاینا هر آیت نمبر 75 فینزا و یایم پوری وما من آنا اونی بن کڑے مال را او نه هم بند کړه در علی ګلو د معجزونه مگر دې خبرې در اوسن غنی دی لرا در اوس نسبت در او کړه در اوسن غنی دی معجزې لرا ولانو او ور کړي میوا دا نمونه د تکذیب د بخوانو وای او ور کړي میوا سمودیان تا انا قطا او خامفسرتن ذریعہ د بصیرت ذریعہ د عقل مندای مفسرتن خارکون کی پیغمبری د صالح علیہ السلام فظلمو بیان دی انکارو کداغینا پاگی ظلمو کشل اکڑا او نرا لیگم موجزی مگر د پار دی ارولو ویز قلنا لکا او پاو کچ ویل میوتا تا ان ربکا احاط بن ناس شاقین انستارب جرکڑی دی خلق دا پا حدیث کی نبی علیہ السلام تا ویلو حدیث کی نبی علیہ السلام تا شدی بغیر کړی شي او بیا بردی تختی دی وسن لري یا دوی مزادا شدا الله ویلی دی شدا خلق دا الله په مشیت کی گیر دی شا اللہ نی غفتی ندی سکاول نشی ان ربکا یقینا رستا گیر کړی خلق په علم کې او په مشیت کې وما جعلنا الرؤيا التي دا آیت المعجزه ده وما جعلنا الرؤيا اونه میو ګرځول لیدل آغا چې خودل میو تا تا رؤيا د سترګو لیدل ته ویل کیږي دا کوي او جاهل شاعر وای فكبر للرؤيا وهشف اده فكبر للرؤيا واشرف اده ته محبوبی لیدلو د وجه نه الله اکبر وی او سړی دا سوره پیټ غونټه کې دی وا بشر نفسن کان نفس یلومها او ځان له زیره ورکو دا نه حماسه کې میوزای کې راځي ورؤیا کا احلا فی العیون من الغمس ورؤیا کا احلا فی العیون تا لیدل دا دې کم دنو پسترګو کې ما ته ډیر خواږې دي خازن ذکر کړی دي وی رأیت بی عینیا رؤیا تن و رؤیا رأیت بی عینیا رؤیا تن و رؤیا یعنی دا رؤیت مصدر راځي او رؤیا هم سره راځي دا رأیت مصدر راځي و بیا دیر چه کمدنو رؤیا استعمال دو خوب پا لیدو که شوه ده دی نور دسترگو لیدلو تا اغیط هم رؤیا ویلے کی گی دسترگو لیدلو دو نبی علیہ السلام معراج خوب نو لیدلے بلکہ نبی علیہ السلام پا دی بدنی سترگو باننے پا روحانی سترگو نا بدی بدلی سترګو باندې ارسلی دی بدلی سترګو باندې خو صرف تعبیر دی پر رؤیا شوی دی پر رؤیا ځکه صرف دا ټول و د شپې او چې کله داسې زر یو کار اوشي او خلاص شي نو خلک وي مړه بس خوب لیدلی نو سم څه نو دا دومره کار په یو شپه کې کېدل خوب لیدلو نو چې لکه د مکې نه لاړ شام ته بیت المقدس ته او د هلته نه لاړ هیله ماشا الله او بیا واپس راغی لابانګې نو ویلی لابانګې نو ویلی بیا په کې چې کمدنو انا افغانانو چې کومې خبرې دي هغه سره واړو نو یا الله توبه او چې راغې حضرت راغې نو زنځیر لاقېدو زنځیر څه کېدو لاقېدو او بستره یې قشان توده ووی هغه شان څه وه دا بیا ځان له خپلې خبرې نه افغانانو چې کومو روایتونو کې یو روایت کې راغلی دي حدیث د شریک کې بثم استيقظت استيقظت دا راوی دی شریک آغا قوی نده دویم دا واپسای نه تعبیر پی استیقاظ کرده دریم سو کوئی واقع متعدده دا نو کل معراج دا شپیم شوه خدا چه کم قرآن و حدیث معجزه دا خدا پا بیخه شوه آنور پا که کل کل شو نور روایتونه چه کم راغلی دی نای طولو که زوف شتا وما جعلنا الرؤيا التي اونم وګرځولې لیدل هغه چې خودلمي وتا تا مگر ازمي او امتحان د بار د خلکو وا شجره الملونا او اخذ اغونه الملونا چې پلان شوه د خلون کې داغه ونه پلان شوه نه دا الملونا د اکلوها خلون کې پلان ته فل قران په قران کریم کې یعنی ذکر د قران کې او یا راون دی لرا پا ما ایزی دوم اللہ تخیان کبیرا من زیادت دی لرا مگر سرکشی غاٹا دادی ولی دا موجزو نا قدری گئی دی دا شیطان پا قدم روان دی اگر دا اللہ رب بولی زد نا قدری کردی وان دی دا اگر پا قدم روان دی او پاوکی چوام پرشتو تا پاوکی چومی ویل پرشتو تا سجدو کی آدم تا سجدو کلا مگر شیطان نکلا وجہ دا ویلا بیا سجد لمن خلق تطوینا آیزا با سجده کم آگا چاہتا اتا پیدا کرده ده خرچنا خلق تطوینا خلق تا من طوینین منصوب به نظر الخافص ته قالا هاوی شیطان ارائیتا کام آئی بینی تو هاز اللذی داشه کرنتا علیا چیزت مندی کدر رب ما باننی یعنی دا شیط انسان دی ولی با ما عزت مند کو یعنی لما کرمتہو علی لین آخرتنی کتازر اس تکرم دلارا لین آخرتنی کتازر اس تکرم تر قیامتا ملاختنی کن نظریتو یومانا خام غام مون باو باسم دا اولاد دادو مون باو لاو باسم دیومانا ملاختنی کن نظریتو خامخا چلوی بکم اولاد دادو پیزوانی بکم یعنی زبه پی زماو بیا پی اشاره چلی گی کم ساروی چی پیزوانی شی پیزوان پی جنه جنکو اگو پی جنه خدا بل پی جنه سارو تا پوزا که چی کم دنو پڑه ایسی نو کم ساروی چی پیزوانی شی کنا بسا بیا پی اشاره روا جنه دا اوخ لپا دی پوزا که سا چولی موحار تای پا دی پوزا که انسکلی مواره چولی بس چې کم طرف ته ساوای نو تاویږي چې پړی له اشاره ورکې نو کینی اشاره لا احسن کنا دا مطلب زوی په ځوانی کما جلبی به کم چې زو ته به اشاره کوم نو زما به منی الا قلیلا خلق کو ته کې به بچي الله دې موږ شیطان په دې استثناء کې راولي قال عذاب الله تعالی ته عذاب فمن تبع منهم شاچم تابداری اکلستار دینا فین جانم جا سزاکم یقینا جانم سزا ستا سورا سزا پورا وستفزد من سزا دا تعلیم اختیار درکم وستفزد من سزا دا او بوزا او یروا ها غصوک ستا وسید دینا یعنی ځان تابعدار کا د ځان تابعدار کا وی خوایوا فازلهما استفزاز معنا خپی والا قدم والا او خوایوا واستفز او خوایوا غچالرا استطاعت منهم تستاوى سيدينا بصوتك فاواز فل فاواز باني سوك غمراه كولشي او خويولشي فاوازي او خويو ده شيطان اواز سدي يو ده شيطان اواز هر شركي او ده بيدينة دعوت چه سوكم شرك تا بيدينة تا دعوت ورقي دار چه اواز ده دار شیطان دار شیطان آواز دے شرکیات و تابدات و تا قانون دا غیر اللہ دا شکم آواز ورکول شی دا صوت دا شیطان دے بی صوت کا الغنا والمزامیر گانے و بجانے دا دا شیطان آواز دے نن سباگانو بجانو تا سو گناہ نو ایداسی خاص حالانکہ نبی علیہ السلام فرمائی لیو سماع الملائی والجلوس علیہا فسقن والتلزز بها کفرن دگانو بجانو اوریدل او داغی مجلس کے ناس تا دا غرد گناہ لی او پاغی خوان دا غستل او جائز و توائل کفر دے سڑے پہ کافر کی گی او گانے او بجانے معشومانو تے خلق گلگے بھی معشوم دینو تا معشومی می معشوم پہ قلارو او کلوی ما اسے دے مقصد دا پارا میں ہو رہی دا ہوئی مقصد دا پارا قرآن نہ ہو رہی چگان آ ہو رہی پیغمبر حدیث نہ ہو رہی دالیم بیان ناوری نو گانی بجانی او ریدن چی دی نو دان آجائی دیدار شیطان آواز دی واجلی والی او بوزا پدائی پسی بخیلی کا سوار دی ورجلی کا او پیادا دی مطلب چی سمر دی وست دی آج کمدنو پدائی پسی بوزا پدائی پسی چی کمدنو بوزا ده شیطان هم پوج ده لخکری دی لخکری دی مطلب تیز ور پسیم ورشا پا مزا ور پسیم ورشا جستن طریقی سر تک ده نوزا وشارکم فی الاموال او شریک شده دی سر پا مالونو پا اولادونو کی مالونو اولادونو کی مالونو کی شریکی دل آغا یو چې کمدنو په حرام غټل او په حرام لګول دوی تحریمات العباد او نذور العباد دا چې کمدنو ته شیطان شریکی دلی چې په حرام یې غټي او په حرام یې لګی اولاد کې شریکی دل اولاد د غیر الله د پاره منل درگاونو لا زیارت خدمتونو لے اومنی اولاد چی دے ناغد اللہ دے دین نمحروم اکول فبی دینے باندے لگیا کول آغیم بیاد شیطان کار کے زنو خلقو دلدل امام مجاہدی او قول ذکر کردے کہ ازا جامع الرجل ولم یسمی انت والجنی على احلیلی فجامع معروف اذا جامع الرجل ولم يسمى وقت الجماع کی تسمیہ نوئی نو انت والجنی على احلیلی آغا شیطان چه کندنو در راس و ذکر سر یوزیشی فجامع معروف نو اذا اولاد کی شریکی دلی اور دې سند قابل اعتبار نه دی دې سند غلط دی فدی که سال ابن عامر دی حلج حلوی او آغا منکر الحدیث دی دا خبر غلط را وایدوم او لو زونه کواد دی سرا او بشی او دا چل لی و آغا چل لی داغا کی نسا کی تفصیلو وما ایدوم او دوکی نکید دی سرا شیطان وعده نکید دی سرا شیطان مگر دوکا کولو لام یقین اندما بندگان نشتستا پا غی سزور او پورا در عبد کار جوڑا ان کے دلائل توحید راوڑو اللہ سر تعلق جوڑ کا ذکا اللہ داغا دے دی قدرتون والا دے دلائل د غلبې د باری تعالی ذکر کړي او الله سره تعلق جوړ کا چې شیطان نخلاص شي د شعر الله نا قدره نه وبد شي رب تاسو هغه ذات ته چې شړی او بوزي تاسو لپاره روانه کړی تاسو روانه تاسو لپاره کیشتای جیار فل بارې مدریاب کې د دې لپاره چې تاسو کول اٹوي د فضل الله نه یقینا اغه له پتا سبحانه مهربانا اپاو کې زورن انسان دا چور اسی کی تاسو تکلیف دریاب کې نو هیر شي تاسو نام هغه سو کې تاسو را بلې مگر یو الله یعنی تم یو ټیم کې موحد کېږي یو وخت کې نو ولې به توحید کلا کېږي نه فطرت تیرا بیدار شي نو توحید ومني په چې بیا را بار شي بیا توحید پری دی ا فطرت بیا پری دی ماحول له خراب کی چورا سیگی تاس دکلی پدر یاب کی ظل من تدونا ہیر شستا سنا و رک شستا سنا یعنی زاہبان خواترکم لار شستا سو دا ذہنوننا تدونا چی تاس فرا بلی مگر یو اللہ باغا وقتی چی خلاص کی تاسو لراو چیتا تاسو مخوارا وید توحیدنا وکان انسانو کفورا آرستم اشرکتم او دے انسان نا قدران لیر دا دنیا دکر گئی سلسو آئی چه بوچ عباد بچم آیا بچ بچی تاسو چو منڈی تاسو لرا پتارف دس اوچا کی او یار اولی جی پتاسو بانی دا کانو باران راو ورائی پتاسو دا کانو باران سم علا تجدو راو ورائی پتاسو بانی کانی سم علا تجدو بیابن اومی تاسو اپار دا خلو زاننو وکیلا زیموار او کار جوڑا انکے آوا من تم آیا بچ بچی تاسو چو واپس کی تاسو لرا په دې دریاب کې او زل بیا کار بدل پیس کی دوباره باندې وته بوزي پای رسول علیکم راو بلیږي پتا سبحانه قاصف من الريح ما ته اون کی سلای پایو غرقکم ما کفرتم ډوبا کی تاسو دیوا کفرتم دا غي وجنا تاسو کوپر کړه دې ثم لا تجدو لكم علينا به تبيا بیا بنو می تاسو تخلو ځانو د پاره پدې خبره باندې فما باندې پدې خبره سوک تپوس کو انکه زمانه سوک تپوس کی دلاله ولې وکړو فرقات کرم نا بني ادم ترغیب توحید تا ما سره خکړی دی عزت مې درکړې ته تو ولې بی عزتی کوي ځان بی عزت کوي ما له عزت درک استافت مې نه پیدا کړو شدا ما ته کته کیږي بل ته نه کته کیږي ته تو لګې دی تا دې کمنو شی ورته ټیټ چې څوک د زرو جادوګر راشي ته دې کمنو کله تعمیری ته ټیټيږي کله سکی ته ټیټيږي کله قبر ته ټیټيږي کله دې کمنو لیډر ته ټیټيږي کله افسر ته ټیټيږي کله د غوخي بوتا کله د ګټي بوتا کله شریعت ته شرمی کېم نزان دی غلام کو آدم از دې بسری بندگی آدم کرد گوهر داش پلی نظر قبا وجم کرد انسان دې انسان غلامی شروع کړه لوی عزت لارو هغه ارتاو کو یعنی از اوی غلامی دی سگا خوار تر بود دا غلامه پا خویی که دی سپین الان دیده ولی من ندیدم که سگه پیش سگه سر تسلیم خم کرد سپی می ندیده دیده که دی سپی سجده کدی او دی سپی غلامی کدی او انسان دی انسان غلامی شروع کرد او یقینا عزت نور کرد و بنی آدم اتا او سوار کرمیو دیل را پوچا پلوانده که او رزقنا من طویبات او روزی موار کرده و دیل را ده پاک و خوراک کرنا او روزی موار کرده دیل را ده پاک و خوراک کرنا او غور کرمیو دیل را پر دیرو ده آغا چابانده پر طولو نه پر دیرو معلومی گیده چه ده انسان نه غور سششته والله علم چه کم زیده مخلوق سوک دی کم زیده بلا کائنات ده اللہ رب العزت مون کو په یو وړو کې زمګه کېو ته ټولو نه وړه سیاره چې دا هغه زمګه ده اتوارد دي دي پلوټو دي دي او یورنس دي دي او دارنګ چې کمنو مریخ ته زهره ده مشتری دي دا ټول چې کمنو لوی لوی د زمګه نه په سوچاند لوی لوی ځایونه دي پاغي کې کوم مخلوق ته هضم نه غوري مونږ څه په سره خو الله غوړه کړی دی او غوړواله ولا په عبادت او خلافت ورکړو اینی جایل فی الارض خلیفہ نوران را روانه دانو گورا چه عمل لامه کی بدی بیاسی اوس لازان لیکل کوا هاگر اچرا غوارم هر یوانڈالا بی امامیم سر چه کندن مقتداو دا پیشو اخفل سر دا مقتداو دا پیشو اخفل یا بی امامیم سر چه کندن دا عمل لامه اخفل سر دا عمل لامه د ام جمع ویل امهاتهم چې د نمونو د مور په نوم میراث مکو د عیسی علیه السلام د وجنه دا روایت غلط دی دا روایت غلط دی قرطبی ویلی په دې کې محمد ابن کعب القرظی دی او هغه کې نظر دی دا روایت صحیح نه دی وې د عیسی علیه السلام د وجنه به ټول د میندو په نمونو را پاسول شي دا روایت صحیح نه دی تاسو کو چوار کړی شو د تا عمل نامه د په خلاف دا خلک چې نو لولي به عمل نامه خپل خوشاله وي کنه هر یو سړی ته وي په دا وګوره وي دا زما شي دا نمبر چې کش کش په درجات دا د کمنو زما کش په درجات ته سکولیانو ته ډیم سی وي او چې چا دوا یا یو پرچه پیلی او یا راسی به 300 نمبر یې رستی هغه ته وي تاسو چللې په بس مړه الحمدلله کار خره بس اغه چاته نه خي يقراونه کتابو زده نمبر خي دي نو هر چاته چې کوم نه خي يقراونه کتابو فلا ظلمون فتيلا او ذاته بون کړی شری شرما مولي امر کان فی ازیاما یارا هوا وسوک چوي پدی په دې دنیا کېلون ته قران نړوندو د توحید نړوندو په دې په اخرت کېلوندو په اخرت کې باندې نړوندي واظل سبیلا او دې واځلو غلط دلاري گمراه وي په ځوار دلاري سره وين کا دلې فنونه کا خبردار دې چې کندنو هتک د شعر الله کوي دا الله دې عزت مندو عزت کوي ته قران او د توحید سره کوي عزت کوي او مهنت دې خبرې کوي چې تام عزت کوي او تام چې کندنو د قران عزت ته مجبور کوي چې ته چې کندنو قران نه مانی او قران بیان نه کوي په مهنت د دې کې چې تاسو قرآن نه واړی تاسو قرآن نه واړی خبردار دی ولې کیږي مهنت پکې وای ان کاذو چې کافر وبسمره پیغمبر او غرو لکه غر د پیغمبر په بدل کې څه شی دی قرآن وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا کله قران په غر راغله دړې وړې مشه یو او د پیغمبر سره وته ټینګ دی د پیغمبر سره د غر نه مضبوط دی او کافرانو دومره مهنتونه کړیو چې قران وایي کړي به دا چې دې تاسو قران نه واړې کړي به دا چې هغه به څومره کړیو وین کان مکرهم لتزول منه لتزول منه الجبال دا دې کم دنو مهنتونه اغه کله د جنت په شکل کله د دوزخ په شکل کله فرعونی جنت وی مالونه دولتونه او کله فرعونی دوزخ وی اغه د کندنو وهل تکل او دارنګ کنزل بدره دی جیلونه چاپی دا یو سو بل سو په دې باندې چې کندنو حق پر د قران نه اړول د مختلف حربې شاغیل پیغمبر سره باغی سو چل کړي چې قران دا وی وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ أَوْ يَقِينًا نَزِيدِ خَامَ خَوَالِ دِ تَالَرَا داغ توحید نا داغ قران نا چوي کړه مې تا تا چې ته جوړ کې په ما باندې لاور دینه بل سو او په دغه وخت کې بستا بیا تب مذهبي سکالروم شي دغه وخت کې به کم نه نو ته ګولډ میډل یافتوم شي دغه وخت کې بستا په نار ګولډ باندې نوم راځي دغه وخت کې به جیو پټوم پتا سکیږي چاليږي وَيَذِلُّ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ثوب يا خاص خاص كل خاص پېته هاو بدا کوکه خامخا جوړ بگی تا لره یار ولولا ان ثبتناک تثبیت النبی دا الله په توفیق بکیږي سوال دا الله نه کوا چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا دا الله رب العزت نه استقامت سوال کو ولولا ان ثبتناک کما نه وکړه کړه ته یقینا نزیوی چې تا اعلان کړو دی تمامولی غونتا تابو تویل چې زه گزاره کوم معمولی غونتا کې به کړو لوک غونتا شیئا قلیلا معمولی غونتا کې اعلان باندې کړو خوستا معمولی و معمولی نه بیا زګه تا قائدی ته مقتدای ته امام ته رهبرې ستا معمولی و معمولی نو نوستا که معمولی و نما بدله دبل سزا درکولا د عام خلکو دا غجه کمندنو او پښتانه وای اره مرغه الوزی نو سوکسنه وای چې مرغه والو تا خو چې نوړو زوالو دین ټول خلکو چې څه دی وړل دي د عالم او د مقتدا چې کوم عالم د مقتدا حیثیت لري داغه معمولی غونته کې سستی هغه چې کمندنو ارکان تبا کوي هغه لاندې خلک تبا او برباد د دې د وژنه قران وای په دا کا کې خامغه سکول به مو تا دا دبل سزا د ژوند او دبل د مرګ بالکل دبل زګه ست جرم وړو کې نو او بیا تاسو نه مونږل رې په ما باندې ولا ثم لا تجدو بیا تاسو نه مونږل ځان لا زما مقابله کې څوک مددگار وین کاذل استفزونه کا دا درې مواجا شداغي مستعد مرتکب مستحق د عذاب ګرځي څوک چې د شاعر الله بي عزتي کوي نو عذاب بولا راځي اوس اذا الله عذبنا کوم شوکنا عذاب بولا سکیږي راځي اوس ذکر کوي چې څوک اکبرز تکلو نو باسي څنګه یې په طریقو کله ته بي ځای سوالونه کوي یا سوالونه کان الروح کله چې کمندو معجزات نه غواړي لن نؤمن لك کله وتی فرشتول نو راغلی په مختلفو طریقو باندې پیغمبر تنګی او یستلو ته سکی مجبور کړي چې دی وباسي تکلی ولاقین سکی وباسي دا تنګول چې دی کوي نو چې څوک تنګول کوي او پیغمبران د کلینا او حق پرز د علاقو نه سکی وباسي هغه علاقه او هغه ملک هغه بالا پاغي باندې حرام پاغي باندې به حرام کی او دا سبب د عذاب دی با خلق و عذاب رازی و این کادو لیسفی زونکا او یقینا نزیو لیسفی زونکا شخا مخادی اخوی تالا رضم اکینا او دیاری یعنی دال اغا کوشش و محنت تی لیسفی زونکا داشتی او یاری تالا رضم الکا دید پارا چوشڑی تالا رضم دینا یعنی دراؤنی حالات جوڑ کی سڑوی مل دل تلون وحنت تیری کی بس دوزگاری دینا او په دغه وخت کې دوی به سات تیر نکستان وروستو الا کلیلا مگر لو ګونتا قانون دا هغه چا چې لګلی نو ستانه مخکې د پیغمبرانو خپلونا او بالکل به نو می د پاره قانون زما وړېدل نو چې کله داسې حالات دي الله ته متوجه شه سخت حالاتو کې الله ته متوجه شه بس دو رکعات او قرآن له زور ورکا حق می صلات لیدلو کې شام سي خود را آمان نالرا او وقت داوڑی دو دنوار کی تر علاغ سخیل لیل تر تیاری تر شپی پوری نسلور منزو نرالل شنوار واوڑی د زوال نا تر تیاری تر شپی پوری نسلور منزو نشو و قرآن الفجر سهر شو و قرآن الفجر قرآن مزدر دلتا و قرآن الفجر اولوال قرآن اکیمیل قرآن اقیم قرآن الفجر احتمام کوا دلوستلو د صبا لکه زین القرآن بی اصواتکم حال ده که قرآن مزدر ده یعنی خیسته که لوستل پا قبل آوازونو این قرآن الفجر یکینا لوستل ده صبا چی دی دیتا عزیری لگه ولی شوی ده فرشتی ولی رازی او دشپی وامن اللیلی او سیسا دشپا پتا عجد بی بی خواله که بده قرآن باندی نافلت اللک دا سوائی دی موارستارا دی پنزو منزون نزی علاوه دی حسان یا بسکا تو با دی کارون اکلکیا حسان یا بسکا دیستا دی بیزتا کولو کوشش کئی اللہ بتا مقای محمود تورسی چه سالم ملکونا اغبا جه کمدنو سا تعریف کئی یو د دنیا مقام محمود دی، یو د آخرت مقام محمود دی. د دنیا مقام محمود دا دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام بول بالا شي، او د نبی علیہ السلام قانون په دنیا خور شي، او د عدل او د انصاف نظمه کړه شي، نو ټول خلک به د نبی علیہ السلام صفت کوي چې واقعي قانون دراوړو. کافر به هم چې کمزور د نبی علیہ السلام څخه کوي. دا د دنیا مقام محمود دی، دنیا مقام محمود، او د آخرت مقام محمود چې الله رب العزت سره نږدې مقام چې هغه به چې کمزورو ټول خلک به د هغه صفت کوي د نبی علیہ السلام. د نبی علیہ السلام با دا الله صفاتونو کی هغه حدیث د شفاعت وګت چره آسان یا باسکا دل تدا مکلا واسو وی تدا کارونه کوا په قران کله کوسیګا دی واستاد یې سلو کوشش کئ کله مل قربان کا او قران م پرېدا دا تاسو دنیا کې وعده ده چې دنیا کې بدل الله ستاسو همیشه کو دنیا نافذ کئ او مقام محمود ته به رسئ شو او شو د رسان یقینا او برسی تعالی را او بدری تعالی استا فاغذائی محمود استایل شوی وقر ربی چکل دی اوباسی زان اللہ تا حوالا کر ربی ادخلنی غرابا می دن کمال را زید دن کدل دی ازاد تا اول بندوزی بیا داخلی گی و چونکی فکر چه کمدنو سڑی سروی چه وزم خوزم خوزم با چر تا ردی و جنای اغم ادخلنی سکو مختی کو ده هجرت په ټیم کې باندې سره فکرې چې زم بشر تا ادخلنی ہے مختی کو دا دعا چې لکه ده هجرت تا تفسیر قرطبی لیکلی دی مفتی سے ده چار سدی مدد ذل العالی و فرمائل چې دا دعا و تفیزم نا سهار ده کور نا اوزی ده یو کار پی اراده و دا دعا وایا سبق لرازی وایا پټی تازی وایا دکان تازی نو وایا چې الله په کم کار کې زده نکیګم هغه کار کې زما عزت کا او چې بیا ته نه فارغېګم نو فارغېدل مې دی عزت کا او د دې کار سر تر سوالو مدد الله مالته وکړه هر کار چې د کولو اراده کړي د جایز او د نیک کار خدا دعا وایا قل و سره نو وای او رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او د دې اعمال او اثرات چې کوم نو وي ادخلني مدخل صدق دنا کما فدنا کېدل دي عزت او با سمالرا پيستل دي عزت باندې او ګرځما لرا د خپل طرف نه سلطان النصيرا غلبا سلطان النصيرا غلبا نصيرا مضبوطه او کلاکا دازه کو سره نصير وي چه غلبه دائمی وی عارضی نوی داس غلبه را که چه دائمی وی او عارضی نوی ملت انکار اخبال طرف نا سلطانان غلبان نصیر آمددگار یعنی غلبه مضبوطا کلاک دائمی او آیا ستا حجرت دا با اللہ دا دین در افاد سبب کرده او آیا چه کار شور آگیا او ختم شو تختید باطل یقینا باطل اغت دا ختمی دون که وانو نازل من القرآن ترغیب للقرآن هاو نازل من القرآن ناغا شغری دارو امیرو بانی دی پار دیمان دارو هاو نزیادی ظالمان لرم کرتاوان زورن انسان تا ذکر گئی هاو که چه احسانو کم حنامو کم پر انسان باندی نزی مخواڑی یعنی دی شکر نکی هاو بیردشی بڑڑک پلا باندی هاو ایزام استو شر رو شکل و رسی که دی تکلیف ندیوی ناو میدا د بوتان وغیرہ نه امید دی یعنی په خوشالۍ کې چې کمندونو د الله شکر نو باسي او په تکلیف کې چې کمندونو هغه د خپل بوتان نه بیا نه امید دی خو چې الله دې تکلیف لري کی بیا په هغه توحید کلک نه پاتې کی ورته وایي کلن هر یو یعمل ولا شاکلته عمل کړي په خپل طرز او طریقه لګیا دی په خپل طرز او طریقه باندې لګیا دی او عمل کړي ربکم اعلم بمن هو فرستا سپوده پاغ چاوانی شاغه ده هدایت مندون کدلاری شاده دیر پا هدایت دلاری کی چکم یو چکم دنو پا هدایت ته حکم گمراه دی ار یو زان لیو ناها جوڑ کرده او پاغی روان دی فیسلو نکانی روح دی کوشش و محنت کئی کتاب قرآن کریم نوالی فضلو خبرو کی دی اخته کی فضلو خبرو کی پای کې لښت کوي نو طریقه دا ده چې دا سوالونه وکړي چا به کمونو د عوامو د سمج مطابق نوي د سمج مطابق پنوي نو کدا چې فضول مسائلو کې ته اخته شوي نو د وحي د برکاتو نه محروم شي ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه. دی آیات کریمه کې ویسالونک عن الروح د روح باره کې تپوس کړه دی وایم يهوديان چې وو يهوديان نو هغه نبی د مکی مشرکان ته وې چې دا څو تپوسونه ته وکړي نو کله ټولو جواب در کوم پیغمبر نه دی او کله ټولو بار کې غل شنوم پیغمبر نه دی او کله ځنه سوال جواب در کو ځنه در نه کو بیا به وي رسول قرنین بار کې کړو تاسو کا مبارکي او د روح بار کې روح بار کې دا سابقہ په ذل قرنین جواب یو کو حضور مبارک وته وي پدې تاسو پوېږي دا تاسو د سمج نه بالا تر دي دا چې کوم قران دا لن جواب ورکړی دی قول الروح من امر ربي وما اوتيت من علم الا قليلا ولئن شئنا نو پدې کوم شاول الله رحمه الله تعالی ويو چې لکه علم قران کله شوی دی دا غي مطابق من خبره کولې شي دویم آغا وی یو قرد پا دی که داره چه وما اوتو لعلما دا آغا سائلی نیاده وما اوتی تم مخاطب عام نده بلکه آغا سائلی نی چه چا تا پوس کرده زکر دا بل قرد تایید کی آغای لعلم نو ورکلی شوی کنورو لورکلی شوی نسا خبره نو دا دی جواب کی که قول الروح من امر ربي اولا ان شئنا لنا زبنا ديكم در روح کافی حقیقت خوزلے یو خبر ادادا چل روح چلے داد عالم امر ندے داد عالم امر ندے دوین دادو ومارا کمال د روح د کمال په مراتبو کې فرق او تفاوت شته فرق او تفاوت شته درېم د دې روح چې کم کمالات دي نو دا ذاتي نه دي ذاتی ندی او بل چه کم دینو سلورم چه دل اللہ کم کمالات ورکڑی دی ندا محدود دی او پینزم دا کمالات چه دی نو اللہ تعالی سلب کولشی که هر څومره کاملی او که الله غواړي نو ذاتي اغوستی شي دا د دینه معلومه شو اولنۍ خبره روح د عالم امر نه دی من امر یو عالم خلق ته بل عالم امر دی په تفسیر عثماني کې په دې ځای لکه ځان سره خلق حاشیه کې ویل کې یا ها تفسیر عثماني دیکھنا ضروری دی په کار وشي چې تاسو تفسیر عثماني په فیسبوک ګورئ خدا او د سورته اعراف آیات علاله الخلق والامر هغه دواړو ځایونه باندې بل مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله یو رساله ده حقیقت روح، مختصر رساله ده. ولکه بیا به عمر کې ارمان ني حسن چې هغه تفسیر کې وې چې ما غره رساله وګورې لګ حواله ورکې خلک تالیفات عثماني وړو کې کتاب دی اذان لا غسل خري کور مپروتي سو په وګوري دې دې شروع ستدا فیس بک ختم شي او بیا بچو ته اسانه هیڅ پته نه لګي حالات بدلي ګرا بدلي یو دار شلا د عالمي امر نه دی دویم دا منګول چې دې د کمال په مرتبو کې تفاوت دی دا د ربي نه معلومه شو ځکه رب ته کې ویل دی نو رب کمال تر سوال یې دی نو کمال مرتبه متفاوت دی کمال مرتبو کې تفاوت دی درې منګول چې دا کمالات د ذاتی نه دي ربي دا ولا الله ورکی الله تعالی ورکی سالورم منګو ویل چې دا محدود دي د دې رکوع په اخر کې ذکر کړي قل سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول او پینځم منګو ویل چې کالاو غواړي نو سلب کول شي ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك بل دا معلومه شو چې روح چې د انساني روح د کمال ترسي او الله کمال ترسي دا غیر لپاره ذریعہ قران نه ولئن قل ان سمعت الانس والجن الا ياتوا بمثل هذا القران فبل پروگرام باندې د کمال ترسي د قران په پروگرام باندې کمال ترسي روح چې الله کمال ته رسي انسان چې الله کمال ته رسي هغه په قران باندې رسي وایا سلون کان الروح ها تاسو زرنه کې روح بارکی ورته وایرو من امر ربي دا د امر در رب زمانہ او نه درکړ شه تاسو ته لمګر له کونتا او کې را د حکم خامخه بو بزم هغه قران چې وې کلمې تا تا حکمالات په دنوالم ثم لا تجد لك یعنی فضول سیزونو که ماف تکی گا گنینو پا فضول سیزونو روح کمال تا نرسی پا قرآن کمال تا رسی نو خلق با کوشش کئی چه تا پا داس مسائلو که اختا کی چه آج کمدنو دو قرآن دو روح نخلاف بی دو روح قرآن نسوی بیا بدن دا قرآن اللہ والی نو سمالا تجلوکا بیا بونو میزان لرا فدیبان دی زمان مقابلہ کے سکزی موار مگر مهربانی طرف درستان یقینا فضل الله احسان الله په تاړې لوی دی اعجاز د قران ورته وا کراغون شي انسانانو پیریان فدی باندې اتفاق وکي چې جوړ کی په شان د قران مجید الفاظ هم نشي جوړولې معنی هم نشي جوړولې او دې کې د کم شریعت او قانون نه انسان د کمال لپاره نو هغه قانون او شریعت هم جوړولې ولو كان بعضهم لا يكون مثلي نشراوله پسند دي اگر کې شي زنه دینا فرد زنه مددگار مثلي هي نشراوله نو اعلی خو پرې ده پرې ده مثلي هي د دې پسند نشراوله نو قران نه اعلی خو راوله نشي زورنا فلق سرربنا او یقینا بیان کړی مې په قران د پار د خلکو په قران کې هر قسمه اومده مضمون چته د روحاني ترقی به کیدا بابا اکثر الناس هیڅ انکار او اکثر خلکو خود کفر او دنا قدرای نه اونکو ته کفر او دنا قدرای نه انکار اونکو وقالو وایدی دینا قدرې دا لا نؤمن لگا پیغمبر څنګه تکلیف ولا ورکی او با سوره بار بالکل مونږه یقین نه کو پتا باندې وای تا کی سب کمال لے مونږ ته تاو منو توای زماو مانی تاکی سے چلے چھو مستاو مانی منگلا دا نیرون اسکیمو کا یا منگلا دا کمنا دا باغات اسکیمو کا دا تاکی جسمانیت ہم نشتے و تاکی روحانیت ہم نشتے نظر کے دا جسم سا کمال شتا دنیاوی چھ منگلا سرا کے مادیات در کې نشته دیره ډنده د خپل نه دی هیڅ شی نه دی او نه در کې روحانیت چې تبار لاړ شي چې موږ څه کمال وینو هیڅ در کې نشته او وای دی بالکل نه مانو موږ ستاسو تر دې چې ته وبایې موږ لرا په ماکه کې شي نه او تکون لګایا شي تعالی رب د کجورو د انګورانو ته وبایې نه ورو نه په میاں زده کې وبایې ولو باندې ماکه کې دانو او یار ارتا کې موږ باندې اسمان تک دستا چې کم نو واده او خیال لې موږ باندې ټوټا داګې نه ټوټا ارتا او کې کنه ستاسو روحانيت موږ ووینو او یار اولې الله فرشته مخامخ او یا استاد بارا استاد بارا یو بنگلاو کور من زخرو بین دسترو زارو مزیدار او تر کافی سمایا و خیجی اسمان تا رازه چه خطل هم بی بلکل نمانو منگا خطل ستا یقین نکو پا خطل ستا بانی حتا ترده پوری چه نازل که منگتا یو خط چلولوی منگا چه زمان کنم خط راغلی بنامی ابو جهل جواب سل پا پڑ ده یو لور جواب سبحان ربی حال کون دی اللہ بشر رسولا تا جوڑ پا ما بانی دا خدای گمان شده دی تا سما تا خدای وی او الہ وی زوخ بنی آدم ما سبحان ربی پاک تر عبد ماد شریکانونا نیم زم مگر بنی آدم پیغمبر ہوا مناناس او نیم رکڑ خلکو لرا دیمان راوڑلونا پاک وکی چراغ دی تا ہدایت مگر دی خبری چوائی دی ایرا لگل دی اللہ بنی آدم پیغمبر ورطا ہوا یا کپس ما کی فرشتی وی یم شونا چی کردی دلی اسیدون کی مطمئنینا اسیدون کی آس خزمکا کی فرشتی کردی خوشی کی نا کپس ما کی فرشتی و سیدلی نمانگ با پیغمبر سر آلے گلیو فرشتا اس تو اسی کی انسانان پیغمبر بم سر آلی زکا فیسا شیخ سبرایم اللہ تعالیٰ و فرمائل ان تجانس یورس التعانس و التغایر یورس التنافر زکا چه جنس یوی نو محبتی او چه جنس جدا جداوی بیا نفرتی بیا نفرتی و سمک تا پیره را چی او چه پیره استازی خول بیان که لرکا منگو ها چه پیری تاو گرو بیان که ورمنگو دا خبر او آغین نفرت که طبیعت داغر تابدار اینا نخام خار علی گلمه مدیبانه آسمانه فرشته پیغمبر ورته وای قرآن الله غواز ما استاد سرمیان ځا یقینا اغل او بندگانو خو خبردار ولیدونکو او سوکم هدایت کی الله متا اول محتاط سده دلار مونږونکو همایو غلل خواسو چې غلط کی الله بالکل بونو می دلار دوستان علاوه د الله نه او جام وکم دلار پرز د قیامت پړ مخه پړاندو ګونګیان او کانو ما وام جانم ظاهر دې دوزخ کله ما خبر دینام هر کله چې کمی شي لمبې دې د دې په خیال د دې په خیال یا کله ما خبر هر واره چې یو حد تور سیګی دا جانم دینام سایرا سیوا وکم دلر لمبې داګه دار سزار دې دې وجنا شاخین دې انکار کو د هر زمانہ هواي دې چې کله شومنګا اړو کې ورې زره زره قائم برا پورته کول شو په پیدا شوی باندې حاینو ګوري دی چې خین الله تعالی غزاد چې پیدا کړی اسمان نوز مکه قادرم هغه له سوال او طاقت والا را په دې خبر باندې ایو خلقم اسلام چې پیدا کړی دی خون تا کله پیدا کړي نو قیامت پر ما خدا نه ویل چې په دنیا کې هاو ګر دی دلرا اجل ان نیټا شریشت شک پراتو دا وی کې انکار کی ظالمان مگر کوفر نه نه کینو ورته وای روان تم تم لیکونه غتا څه کوم نو اختیار لرلې خزانو مې روانه زرب می ودا کو کې خامخه تاسو باندې کړو دې نه رات یې رات ختمې درونه چې تاسو یې ختم بشي نون او فا دا چې کم تی کې کی راشي پای کې د ختمې دلو مادوی کلام کلمې رنګې آی کې لګ د ختمې دلو خبر امی نون او فا نفق نفل دارنګ نفاد نفس پدې کې ټولو کې د ختمې دلو مانوي فکان انسانو قصورا او د انسان چې کوم درن شومپړک د سړتانګې دلیر تلورم خبره دا پرستو تنگول دا پرستو دا غي پور ټوکی کول خندانې کول سبب د نزول د عذاب دی چې نه کانو پورې خان دي سو کو هغه بتباکیږي او الله تعالی تبا کوي او یقینا را لګل میو وا اتهنا موسل کتاب ورکړی موسی علی السلام ته نو معجزه ښکارا نو تاسو څنګه باندې اسرائیل نه پاک اسراغ لیتا نو وی د فرعون یقینا ګمان کوم بتاوانه موسی دلیونی تا ما ته دلیونی ونده ښکاری چې ته داسې منظم حکومت خلاف کوي او غر سره سر جنگه قال موسی علی السلام ته وی ډیر په متانت لقد عالم تا تا تپترا خپزړ کې دا تپترا خپويږي واستای کنه ته ان پسوم نمل کې ویلو لقد عالم تا یقینا تا تپترا شن دي نازل کړی دی لاره مگر رب د اسمانو نظمکه بصائر دلیلنا و انی لا ظنک ها یقینا زخام ها ګمان کو متا باندې اے فرعون مذبورا تبا کلی شوی سلک دکنندک سبا دا تو دب دبا دی خانگی وانگی فارادا یستفیزم فیرادا اکڑا دی فرعون چو باسی دی لرام منالر دی دمیسترنا دیو شدی آئی یستفیزم چو یاری دی لرام من فمانا دی فیره خمانا دادا آئی یستفیزم چو یاری دی لرام فی المیستر فمیستر کی یعنی دی سخت جوان پی راولی نو ڈوب می کدل آرام او آغا چال آرام چه سرز دینا اٹول او میویل پاس دینا بر اسرائیلو تا او سیگی بزمان که جوان کوئی او سکنو فیلار فیضا جاواز الاخرہ چکل راشی وعدد آخرت مرابو علم تاثر راغن راغن بون کم بیا و بالاخر انزلنا و ترغیب القرآن راشی دا قرآن اوما نئی دلیل نقلی پیم ذکر کئی اوما نئی دا دا عذاب نبا بچ شئی تدی قرآن تابیداری شروع کئی و بلاقی انزلناو او پا حق نازل کرمی دیلارا او پا حق سر را را سیدل ام دی چه با کم مقصد شروع پا حق دنیا تر آگل دی و ما ارسلنا کون مرالی گلی تو مگر زیر ورکون که را انکے و قرآن او دلستول کتاب فرقناو جدا جدا علم دیلارا واضح واضح تدی دبارا چتی علوالی فخلق بانی پا داما داما و نزلنا و تنزیلا او نازل کرمی دیل را لگ لگ لگ لگ می نازل کو فورتو وای آمینو بی ایمان راوڑی پا دیوانی یا نراوڑی تا مراوڑی تا سو ایمان ساسو آمینو بی اولاد اکمینو ایمان راوڑی پا دی او یا مراوڑی تا سو ایمان ان اللہ زینا دلیل نقلی ان اللہ زینا اتخنا آگستان چورکرشد تا علم من قبل ہی مخیر دینا هدایت سالم کله چول سلشی په دې باندې د اهل علم صفاتونه په وخت دا اورېدلو د قران کې الله دې په مونږ کې پیدا کړي چې اخیرون علی الاسکان هارتا او شې په زنو باندې سجده کوونکی د دین مراد کامل انقیاد دی بچ آیات د قران حکم راشي په پجی قربان منو بس زنه کته کې بالکل جی منو دا انقیاد دا سجده بزمکا زنا باندې تندی باندې کیږي خدای اذکان ذکر کړی مبالغه اله یعنی دې مکمل دی حکم ته پروتی بس اخبتو الی ربه مکمل پروتی دا د قران تاثیر دی اذا العالم خطبا آزاد خالی جوړ وتا کینی بیا خیرون علی الاذکان بیوجری پسونو باندې سجده کون کی اوایل سبحان ربنا عقیده سمشی او وایده پاک طرف زمون شریکان و وزیرانونا انکان واد و رب العالم بولا یقینا واد زمون در رب خام خواده که دو دا او ارتاوشی بزنو بانده پریوزی بزنو بانده یب کون ججاڑی ججاڑی زلط انخیاد لارو یقین لارو بسر کو جڑا شورو کلا لیل یب کون آو جاڑی ویزیدون خوشوا او زیاد کی دیل رج کم دنو یار ادل یاره دا اللہ نا عاجزی نورم سیوا کی گی ویزیدون خوشوا فکار دادا چه دا قرآن پاوریدون کی که دی اثاراتو شی اللہ و تعالی ری زمانگ نمحروم کئی دیر اگران دانو قول دو اللہ مسئلہ توحید قول دو اللہ دا مسئلہ توحید بیان کا او آیا و تا چه رابلی اللہ لرا حوید الرحمن یا رابلی محروبان بادشاہ یعنی کدسات اللہ کنو میرا غواری او که په صفتونو مونږ باندې راغواړي اوید الله اوید الرحمن یا راغواړي مهربان بادشاہ ایم ما صدو کم یو چې راغواړي تاسو ما هغه الله لري صفاتونه خسته خسته حاضر ناظر صفات داغه دي مشکل کوشا صفات داغه دي داتا صفات داغه دي عالم الغيب صفات دو هغه دي دا ټول داغه سړي صفاتونه دي لهو دبل چان دي دبل چان دي غفار غافر غفور هغه دي رحمان رحیم هغه دي قابل التوب تواب هغه دي هغه ته کمنو اوازونه کا وکنا سره باغله دي صفاتونه خسته خسته فلا تجر بصلاتک ډیره پتی زم کو دوادی چغه موا بیا د بیمنا او خلق بموی چې دادې سکی فزان کلی مخبر وا فلا تخافت بیا صلات دعا فلا تخافت بیا او نړیر پرور وایا اس ټکیم نه جوړای صدیق استانه توجه برابرې کی او بیا بل زین بلبل طرف ته زی دو روایت استا غوږی واوري دو روایت استا غوږی په داسې طریقه وایا چې استا غوږی څنګه کمنو سکی چې او بیا لګ لګون ته کی ګور ګور کای دا دې تاثیر لګ ډیر دی چې کله راځي आवाज یې موږ گزار په خوا کې نیوی او ودنه وی تکلیف نیوی نو لګ ګور ګور کوا کزی کروم کای در تزان لا الله دې موږ له توفیق راګی ځان لزای کی من منصب چشته کنه خدک بیا هم الله رب العزت خلق پکشته د خیره سره ځان لزای کی ته تکینی او ذکر کای تلاوت کای فلکتیس کوا فلکتیس کوا د دې زړوانه څه زیات دی تاثیر زیات دی تاثیر زیات دعاګان هم کای یو پختو کی وایا چې د سل الفاظ جوړوا د ګورګور کو ګورګور کو دوی یو کدوی نه نبی علیہ السلام وی زما د امت د پاره له ګوناره له ګوناره دا ګوناره اونده کی بدی کی دا سل شپې نه پلکای نو لکتیز وایا لکتیز وایا بل مرګری ته تکلیف مو ورکوا ودته ته تکلیف مو ورکوا خدا سل ګوري ګوري دل خري ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها دې درمیان غوته چلےګا زمانہ صلاتک قراتک اور جہروان مکو ټول منزنا او پپټو مکو ټول منزنا درمیان غوته کار دی کوا د تیری منزنا بازار کوا او درنا منزنا په دو پپټ دی او درې په نبل جمزان له شپې کانو بازار اولادی پتیز اولادی درے ولا تجر بصلاتک او جاروان مکوا دیر تیز مو آیا قرات او دیر پا مزای مو آیا پا میانس کی کار کوا دیر تیز مو آیا بی ادبی دا او دیر پا مزای مو آیا ستا جون جون دا تعلیم دے تو صحابا با بی تعلیم پاتیشی وقت اگر بین ذالک سبیلا درمیان کار کوا وقت اگر بین ذالک حول اٹھا پا میانس دے کلار وقل الحمد لله هو آیا الحمد لله صفتنا خدای تو یکی وازی اللہ تعالی غزات لردی مسئلہ توحید راوڑا سبحان بانی شروع کرو پا الحمد ختم کو لا الہ الا اللہ صفتنا خدای تو اللہ غزات لردی لم یتخذ ولدان چنی رجنی ولی چکم دنم نیازا ولی و نائب ولم یکل لو شریکن فی الملک او نشت داغو کی صدار پا بادشاہ ہے کی ولم یکل لو ولی من الظل بادشاہ صرف اللہ دے تو دا بادشاہ دا قانون نا چواوڑی نو باغی بھی دا اللہ دا قانون نا چواوڑی نو باغی دے کا ہر سکتے دا اللہ رب العزت دا قانون نا خلافی دا اللہ شریعت نا نافذ کی نو باغی ولم یکل لو شریکن فی الملک حانشت اغلا رئی صدار پا بادشاہ ہے کی ولم یکل لو ولی من الظل حانشت رداغب یو مدد کون کے دا وجہ دا کمزور تیانا چه اللہ گیری کمزور دے سکھ پہ مدد ہو کی اچھا دا سی ذات پہ وکبر ہو تکبیرہ پاک لوی بیان کدا گو او لوی ایمانا وکبر ہو تکبیرہ او لوی بیان کدا گو او لوی ایمانا یا لوی بیان کدا گو بیا بیا سورت کی سالور اسباب ذکر کرل چه مرتکب داغی مستحب دا عذاب کردی